محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر سکتی ہے, تو کیا اس کی ترکیب اسلامی بہنیں خود بنائیں گی یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ اس طرح بہنوں کا مدنی قافلے میں سفر کرنا انتہائی نازک مرحلہ ہے, اور جس کو براہ راست مرکزی مجلس شورا اجازت نہ دے اس وقت تک مدنی قافلے میں کسی بھی اسلامی بہن کو سفر کرنے کی اجازت نہیں, کسی محرم کو یہ اجازت نہیں کہ اپنی محرمہ کو مرکزی مجلس شورا کی اجازت کے بغیر مدنی قافلے میں سفر پر لے جائے. یہ تو صرف سوالاً جواباً احکام پیش کیے گئے, جب مرکزی مجلس شورا ترکیب بنائے گی اجازت دے گی تب کی بات ہے. فی الحال مدنی قافلے میرے معروضات جو بیان کیے جا رہے ہیں اس وقت تک ابھی مدنی قافلے شروع نہیں ہوئے عیسائی بہنوں کے. تو بہرحال عیسائی بہنیں جو ہیں وہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہیں اور شریعت کے پردے کی پاسداری کریں. کسی نے کہا ہے یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے بیش نکم, دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم, حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا, بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم, یہ سیر گاہیں کے مقتل ہیں شرم و غیرت سے, یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم, یہ نیم باز کا برقع یہ دیدہ زیب نقاب, جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیض کا ریشم, نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم, وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم رضی اللہ تعالی عنہما, تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری, تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم رحمت اللہ تعالی علیہما. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.